صلی علی میرے پیارے نبی، صلی علی میرے سونے نبی، صلی علی میرے اچھے نبی، صلی علی میرے سچے نبی. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. اے کاش میری جان مدینے میں جو نکلے، اے کاش میری جان مدینے میں جو نکلے، مدینے میں جو نکلے، مدینے میں جو نکلے، سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا، سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے، سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، بلوایا ہے منگتے، جب کوئی مجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، جب کوئی مجھے دے گا خبر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. رکھ لوں گا امامے پہ جو نالین مقدس، رکھ لوں گا امامے پہ جو نالین مقدس، نالین مقدس، نالین مقدس، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، محمد کا قصیدہ، محمد کا قصیدہ، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. اے کاش کبھی مجھ سے بھی سرکار یہ کہہ دیں، اے کاش کبھی مجھ سے بھی سرکار یہ کہہ دیں، سرکار یہ کہہ دیں، سرکار یہ کہہ دیں، یہ نعت دوبارہ پڑھو پھر کیسا لگے گا، یہ نعت دوبارہ پڑھو پھر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. ہو جائے عنایت کی نظر کیسا لگے گا، ہو جائے عنایت کی نظر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، دے دے جو دعا گنج شکر کیسا لگے گا، دے دے جو دعا گنج شکر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. صلی علی میرے پیارے نبی،